36वां अध्याय कुरुक्षेत्र के तीर्थों के महात्म एवं क्रम का अनुक्रांत वर्णन। लोमहर्षण जी बोले, द्विजोत्तमो, मानुष तीर्थ के पूर्व दिशा में एक कोस पर द्विजु से पूजित आपगा नाम की एक विख्यात नदी है। वहां सामा के चावल को दूध में सिद्ध कर और उसमें घी मिलाकर जो ब्राह्मण को देते हैं उनके पाप नहीं रह जाते। जो व्यक्ति उस आपगा नदी के तट पर जाकर श्राद्ध करेंगे वे निःसंदेह समस्त शुभ कामनाओं से पूर्ण होंगे। सभी पितर कहते हैं तथा पितामह लोग स्मरण करते हैं कि हमारे कुल में कोई ऐसा पुत्र या पौत्र उत्पन्न होगा जो आपगा नदी के तट पर जाकर तिल से तर्पण करेगा, जिससे हम सभी सैकड़ों कल्प तक अनंत काल तक तृप्त रहेंगे। भाद्रपद के महीने में विशेषकर कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी तिथि के मध्यान काल में पिंडदान करने वाला मनुष्य मुक्ति प्राप्त करता है। विप्रवरों, उसके बाद समस्त लोकों में ब्रह्मोद्दुम्बर नाम से प्रसिद्ध ब्रह्मा के श्रेष्ठ स्थान में जाना चाहिए। द्विजवरों, वहां ब्रह्मर्षि कुंड में स्नान करने वाले व्यक्ति को सप्तर्षियों की कृपा से 7 सोम यज्ञों का फल प्राप्त होता है। भरद्वाज, गौतम, जमदग्नि, कश्यप, विश्वामित्र, वशिष्ठ एवं भगवान अत्रि, इन 7 ऋषियों ने मिलकर पृथ्वी में दुर्लभ इस कुंड को बनाया था। ब्रह्मा द्वारा सेवित होने के कारण यह स्थान ब्रह्मोद्दुम्बर कहलाता है। अव्यक्त जन्म वाले ब्रह्मा के उस श्रेष्ठ तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। जो मनुष्य वहां देवताओं और पितरों के उद्देश्य से ब्राह्मणों को भोजन कराएगा उसके पितर सुखी होकर उसे संसार में दुर्लभ वस्तु प्रदान करेंगे। 7 ऋषियों के उद्देश्य से जो व्यक्ति अलग से स्नान करेगा वह ऋषियों के अनुग्रह से 7 लोकों का स्वामी होगा। वहां सभी पापों का विनाश करने वाला विख्यात कपिस्थल नामक तीर्थ है, जहां वृद्ध केदार नाम के देव स्वयं विद्यमान हैं। वहां स्नान करने के बाद दिंब के साथ रुद्र देव का अर्चन करने से मनुष्य को अंतर्धान की शक्ति प्राप्त होती है और वह शिवलोक में आनंद प्राप्त करता है। जो व्यक्ति उस स्थान पर तर्पण कर दिंड भगवान को प्रणाम कर 3 चुल्लू जल पीता है वह केदार तीर्थ में जाने का फल प्राप्त करता है। जो व्यक्ति वहां शिव जी के उद्देश्य से चैत्र शुक्ला चतुर्दशी तिथि में श्राद्ध करता है वह परम पद मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। उसके बाद कलसी नाम के तीर्थ में जाना चाहिए, जहां भद्रा, निद्रा, माया, सनातनी, कात्यायनी रूपा दुर्गा देवी स्वयं अवस्थित हैं। कलसी तीर्थ में स्नान कर उसके तीर पर स्थित दुर्गा देवी का दर्शन करने वाला मनुष्य दुस्तर संसार दुर्ग सांसारिक भव बंधन को पार कर जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। दुर्गा देवी के दर्शन के बाद तीनों लोकों में दुर्लभ सरक तीर्थ में जाना चाहिए। वहां कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को माहेश्वर देव का दर्शन करके मनुष्य अपने सभी मनोरथों को प्राप्त करता एवं अंत में शिवलोक में चला जाता है। द्विज श्रेष्ठों, सरक तीर्थ में 3 करोड़ तीर्थ विद्यमान हैं। सर के बीच कूप में रुद्रकोट स्थित है, उस सर में यदि व्यक्ति स्नान कर रुद्रकोट का स्मरण करता है तो निःसंदेह उसके द्वारा रुद्रकोट पूजित हो जाते हैं और रुद्रों के प्रसाद से वह व्यक्ति समस्त दोषों से छूट जाता है। वह इंद्र संबंधी ज्ञान से पूरित होकर परम पद को प्राप्त कर लेता है। सभी पापों और भयों का दूर करने वाला इरास्पद नाम का तीर्थ वर्तमान है। इस इरास्पद नाम के तीर्थ के दर्शन से ही मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। वहां स्नान करके पितरों एवं देवों का पूजन करने से मनुष्य की दुर्गति नहीं होती और उसे मनोवांछित वस्तु प्राप्त होती है। सभी पापों का विनाश करने वाला केदार नामक महातीर्थ है, वहां जाकर स्नान करने से मनुष्य को सभी प्रकार के दानों का फल प्राप्त होता है। वहीं पर पृथ्वी में दुर्लभ किंग रूप नाम का भी तीर्थ है। उसमें स्नान करने वाले मनुष्य को सभी प्रकार के यज्ञों का फल प्राप्त होता है। सरक के पूर्व में तीनों लोकों में सुप्रसिद्ध संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला अन्य जन्म नाम का तीर्थ है। नरसिंह का शरीर धारण कर शक्तिशाली दानव हिरण्याक्ष का वध करने के बाद विष्णु पशु योनि में स्थित सिंहों में प्रेम करने लगे। उसके बाद गंधर्वों के साथ सभी देवताओं ने वरदाता शिव की आराधना कर साष्टांग प्रणाम करते हुए विष्णु से पुनः स्वदेह स्वरूप धारण करने की प्रार्थना की। उसके बाद फिर महादेव ने सर्व सिंहों से भी बलवान पशु विशेष का रूप धारण करके नरसिंह से हजारों दिव्य वर्षों तक युद्ध किया कराया। दोनों देवता आपस में युद्ध करते हुए सरोवर में गिर पड़े। उस सरोवर के तीर पर स्थित अश्वत्थ पीपल वृक्ष के नीचे देवर्षि नारद ध्यान लगाए बैठे थे। उन्होंने उन दोनों को देखा, फिर तो विष्णु चतुर्भुज रूप में और शिव लिंग रूप में परिवर्तित हो गए। उन दोनों पुरुषों देवों को देखकर उन्होंने भक्ति भाव से उनकी स्तुति की। नारद जी ने स्तुति की, देवाधिदेव शिव को नमस्कार है, प्रभावशाली विष्णु को नमस्कार है, स्थित प्रजापालन करने वाले श्री हरि को नमस्कार है, संहार के आधारभूत उमापति भगवान शिव को नमस्कार है, बहुरूपधारी शंकर जी एवं विश्वरूपधारी विश्वात्मा विष्णु को नमस्कार है, परम सिद्ध योगीश्वर शंकर एवं ज्ञान के मूल कारण भगवान कृष्ण को नमस्कार है। मैं धन्य तथा सदा पूर्णिमान हूँ, क्योंकि मुझे आज आप दोनों श्रेष्ठ पुरुषों देवों के दर्शन प्राप्त हुए। आप दोनों पुरुषों द्वारा पवित्र किया गया मेरा यह आश्रम पूर्णमय हो गया। आज से तीनों लोकों में यह अन्य जन्म नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा। जो व्यक्ति यहाँ आकर इस तीर्थ में स्नान कर अपने पितरों का तर्पण करेगा, श्रद्धा से संपन्न उस पुरुष को यहाँ इंद्र संबंधी ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। मैं पीपल वृक्ष के मूल में सदा निवास करूँगा। उस अस्वस्थ पीपल वृक्ष को प्रणाम करने वाला व्यक्ति भयंकर यमराज को नहीं देखेगा। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, उसके बाद उस तीर्थ सेवी को उत्तम नागहृद में जाना चाहिए। पौंडरीक में स्नान करके मनुष्य पुंडरीक एक प्रकार के यज्ञ का फल प्राप्त करता है। शुक्ल पक्ष की दशमी विशेषकर चैत्र मास की शुक्ला दशमी तिथि में वहाँ किया गया स्नान जप एवं श्राद्ध मोक्ष पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। पुंडरीक में स्नान करने के बाद देवताओं द्वारा पूजित त्रिविष्टम नामक तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ पापों से विमुक्त करने वाली पवित्र वैतरणी नदी है। वहाँ स्नान कर शूलपाणि वृषध्वज शिव की पूजा कर मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है तथा विशुद्ध होकर निश्चय ही परम गति को प्राप्त कर लेता है। विप्रश्रेष्ठों, तत्पश्चात सर्वश्रेष्ठ रासवर्त तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ भक्ति सहित स्नान करने वाला सर्वश्रेष्ठ सिद्धि मुक्ति प्राप्त करता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी 14 तिथि को अलेकप नामक तीर्थ में स्नान कर वहाँ शिव की पूजा करने से पाप से लिप्त नहीं होता, पाप दूर भाग जाता है। विप्रवरों, वहाँ से उत्तम हल्की वन में जाना चाहिए। वहाँ देवता गंधर्व साध्य और ऋषि लोग रहते हैं एवं दिव्य सहस्त्र वर्षों तक बहुत तप करते हैं। दशद्वती कग्गर नदी में स्नान कर देवताओं का तर्पण करने से मनुष्य अग्निष्टोम और अतिरात्र नामक यज्ञों से मिलने वाले फल को प्राप्त करता है। सोमवार के दिन चंद्रमा के क्षीण हो जाने पर अर्थात सोमवती अमावस्या को जो मनुष्य श्राद्ध करता है उसका पुण्य फल सुनो। जैसे गया क्षेत्र में किया गया श्राद्ध पितरों को नित्य तृप्त करता है, वैसे ही फल की वन में रहने वालों को श्राद्ध करने से पितरों की तृप्ति होती है। जो मनुष्य मन से फल की वन का स्मरण करता है, उसके भी पितर निंसंदेह तृप्ति प्राप्त करते हैं। वही सभी देवों से सुशोभित एक सुमहत तीर्थ है। उसमें स्नान करने वाला पुरुष हजारों गौओं के दान का फल प्राप्त करता है। मानो पाणिखात तीर्थ में स्नान करके एवं पितरों का तर्पण कर राजसूय यज्ञ तथा सांख्य ज्ञान और योग कर्म के अनुष्ठान करने से होने वाले फल को प्राप्त करता है।